به پایان رسید و عملیات بادگیری و حمله آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. ای بابا. Tak nam się spieszy do Ramesz. A ja tylko chciałem powiedzieć, że dziś minęła już 4:30, że mamy pierwszego Hordada roku 1396 za naszym oknem w Teheranie. Jest całe 20 stopni. No i na te dwie najbliższe godziny zaprasza Bartek Gil. نباید به پشت سر نگاه کنه، آخه راه رفته دیدم نداره. دیگه هر چشمی بذار گریه کنی، صدای گریه شنیدم نداره. قصه یه لبهای یخ بسته که خوندن نداره. آخه اینجا با دروغای تو موندن نداره. تو میخوای منو تو مرداد ببینی، منو عاشق، منو بیتا ببینی. اما من به قصه هات گوش نمیدم، تو باید موندنمو خواهی. ببین قصه لبای یخ بسته که خوندن نداره آخه اینجا با دروغای خوندن نداره Dziwnego, że taka piękna piosenka chciała tak szybko zabrzmieć. To Ramesz sprzed wielu, wielu lat. Piosenka, w której śpiewa o tym, że nie ma już zamiaru cię słuchać, nie będzie się oglądać po tym, jak odszedłeś. No i o tym, że opowiadasz historię przez zamknięte od mrozu usta, których nie warto słuchać. To piękna kompozycja Ibrahima Monfaredzadeha, którego piosenek dziś jeszcze kilku będziemy słuchać. Tekst napisał Sahyar Gambari, który często w tych niespokojnych latach 70. w Iranie odpowiadał za teksty mocno nacechowane politycznie, bym powiedział, choć zazwyczaj były to aluzje mocno poskrywane. No ale i tak kilkukrotnie przysporzyło mu to wielu problemów. Siedział też w więzieniu za czasów szacha, pisząc teksty, które zdecydowanie nie podobały się tamtejszej irańskiej cenzurze. Ze starych piosenek na pewno chciałbym dzisiaj sięgnąć po kilka piosenek Gugusz i Farhada. To na pewno będzie miało związek właśnie z Ibrahimem Monfaredzadehem, ale też nasz klub singlowy może jak najbardziej trwać. Oto kolejny siedmiocalowy winyl, tym razem należący, czy też nagrany przez niejakiego Onika. Onik wokalistą bardzo znanym nigdy nie został, chociaż zawsze gdzieś tam krążył wokół tych najbardziej znanych Dariuszów, Gugusz i Ebich i innych takich tych najbardziej znanych. Sam nagrał tak naprawdę nie wiem ile singli. Wydaje mi się, że nikt nigdy ich nie skatalogował. Tego, który przywiozłem przed tygodniem z Iranu, nigdzie w internecie nie znalazłem. To singiel wydany przez wytwórnię Olympic, tak tu jest po polsku napisane. Dwie piosenki, no to może na początek strona A tego singla to Behind, czyli Zaśmiej się. No, Onik nie chce zaśpiewać. Będziemy sprawdzać, co też z tym panem się stało. Onik, no poza kilkoma faktami biograficznymi, tak naprawdę trudno mi o nim coś więcej powiedzieć. Poza tym, że nigdy się nie ożenił, całe życie przemieszkał ze swoją matką niedaleko ulicy Wali Astr. Prowadził też księgarnię razem ze swoim bratem, raczej nie licząc na to, chyba że kiedykolwiek uda mu się osiągnąć większy sukces. Podobno nigdy nie nauczył się grać, nigdy nie nauczył się nut, ale grać potrafił na wielu instrumentach. Tym, z którym najczęściej można było spotkać, jest mandolina. No a ta piosenka, do której jeszcze raz teraz podejdziemy, to Behind, to piosenka jego własnego autorstwa. این روزا هر کی میگه عاشق و شیدام تو بخند تو بخند تو بخند یا میگه از غم دل لاله صحرام تو بخند تو بخند تو بخند دل چیه دل بر و دل دار کدومه هر کی فکر خودشه یار کدومه با کسی درد درونت را مگو این روزا منم و غم خار کدومه عشق اگر باشه سرابه خنده ها نقش برابه عشق اگر باشه تو خوابه که اونم رنج و عذابه این روزا هر کی میگه عاشق و شیدام تو بخند تو بخند تو بخند یا میگه از غم دل لاله صحرام تو بخند تو بخند تو بخند دل چیه دل برو دل دار کدومه هر کی فکر خودشه یار کدومه با کسی درد درونت را مگو این روزا مرم و غم خار خودمه عشق اگر باشه سرابه خنده ها نقش برابه عشق اگر باشه تو خوابه که اونم رنج و عذابه Onik tak zatrzeszczał z singla, no oczywiście nie wiadomo z którego roku, bo single irańskie raczej dat wydania nigdy nie posiadały, więc wiem tylko, że to single wydany przez wytwórnię Olympic, taka nazwa tutaj widnieje, zresztą też pisana po persku. To była strona A tego singla, skomponowana przez samego Onika. Strona B to piosenka pianisty Parwiza Atabakiego, którego piosenek no, wielokrotnie w Radiu Teheran słuchaliśmy. Dziś jakaś też zdąży się na pewno pojawić. Okładka singla czarno-biała, na niej twarz Onika śpiewająca do mikrofonu, no nie występuje tutaj z żadnym instrumentem, choć w programach telewizyjnych, od których roi się w internecie z lat 70. tych irańskich programów rozrywkowych, można go zobaczyć grającego, no właśnie najczęściej na mandolinie. Jak brzmi druga piosenka? Diga Eska Cze Goli Zat Besaram. Taki nosi tytuł, czyli co też, cóż też twoja miłość uczyniła z moją głową. Thank you. میدونستم دل تو یه روز جوابم میکنه، قصه یه لالایی تو منو خوابم میکنه. میدونستم غم تو خورشید آسمون میشه، مثل برفای زمستون منو آبم میکنه. ای که میگفتی من از گل بترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. ای که میگفتی من از گل بهترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. دلمو گول میزدی با حرفای قشنگ قشنگ، قصه میگفتی برام از دختر شاه فرنگ. من نمیگم که چه کار کردی با من، خودت بگو چقدر حیفه که شیشه بشینه کنار سنگ. ای که میگفتی من از گل بهترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. ای که میگفتی من از گل بهترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. همه یه حرفای تو دروغ بودش دوتا یکی، یه عروسک بودی تو با دوتا چشم پولکی. من میگفتم چقدر خوبه آدم عاشق بشه، تو میگفتی عاشقی به ولی دودوغکی. ای که میگفتی من از گل بهترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. ای که میگفتی من از گل بهترم، دیدی عشق چه گلی زد به سرم. دلمو گول میزدی با حرفای قشنگ قشنگ، قصه می گفتی برام از دختر شاه فرنگ. من نمیگم که چی کار کردی با من، خودت بگو چقدر حیفه که شیشه بشینه کنار سنگ. ای که می گفتی من از گل بهترم، دیدی عشقت چه گلی زد به سرم. ای که می گفتی من از گل بهترم، دیدی عشقت چه گلی زد به سرم. ای که می گفتی من از Onik, najpierw to Behant, a teraz przed chwilą Didi Eshet. Czego lizat besaram? To siedmiocalowy singiel, który udało nam się przesłuchać, i to obie jego strony. Ciekawe wydawnictwo. Nie spotkałem się wcześniej z singlami Onika w Iranie, z tym większą radością nabyłem go za niewielkie pieniądze, tak naprawdę jak na wydawnictwa z lat 70., które przynajmniej w zamyśle porewolucyjnym miały być zupełnie zniszczone, to te single można czasem dostać za bardzo, bardzo przyzwoite pieniądze. To była piosenka Parwiza Atabakiego. No, nie jest tutaj napisane, kto odpowiadał za aranżację tej piosenki, ale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby był to sam Varujan, choćby dlatego, że z Parwizem Atabakim wielokrotnie współpracował, jak chociażby na przykład przy tej piosence Gukusz. Oh, shit. خشکی تاریکی میرفت فردا میشد صبح میشد چشمون تو پیدا میشد دلم شکوه رو آغاز میکنه دیگه عشقم واسه من ناز میکنه To już druga piosenka Gugusz, ale tym razem kompozycja Ebrahima Monfaredzadeha, od którego też zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, przynajmniej oczywiście jeśli chodzi o kompozycję, bo tę pierwszą piosenkę Geseye Labhaye Yahbaste śpiewała Ramesz. To piosenka skomponowana, jak wspomniałem, przez Ebrahima Monfaredzadeha, który z Gugusz współpracował wielokrotnie. Jak słuchać, były to naprawdę bardzo dobre kompozycje. Ale jego najbardziej znana kompozycja, która mam wrażenie do tej pory w Radiu Teheran się jeszcze nie pojawiła, a to no, dla Irańczyków powiedziałbym jedna z ważniejszych piosenek lat 70., to piosenka skomponowana dla Farhada. Piosenka Jom'e, czyli piątek, do której tekst napisał, no, jak można by się spodziewać, Shahyar Gambari, odpowiedzialny za wiele ważnych do dziś jeszcze tekstów. No, to piosenka, która potrafiła przyciągnąć do kin tłumy Irańczyków, bo początkowo utwór powstał tak naprawdę tylko na prośbę, jako prezent dla Amira Naderiego, reżysera filmu Khoda Hafez Rafig, czyli Do widzenia przyjacielu, film z roku 1971. No i Amir Naderi tak długo chodził za Shahyarem Gambarim, że ten napisał wreszcie tekst do tej piosenki. Tekst powstał, a jakże, w mieszkaniu Ebrahima Monfaredzadeha przy bulwarze Elżbiety II, który dziś nosi nazwę ulicy Keshavarz. To duża, szeroka aleja, którą kiedyś Elżbieta II paradowała w Teheranie, stąd ta nazwa. Dziś przy tej ulicy znajduje się na przykład park Lale obok, czy też wręcz w którym znajduje się fantastyczne Muzeum Sztuki Współczesnej, ba w nim trwa właśnie w tym momencie znakomita wystawa, o której chyba wspominałem jeszcze przed wyjazdem, o której mam nadzieję uda mi się wspomnieć jeszcze, bo udało mi się ją odwiedzić. Tam też w tym parku Muzeum Dywanów fantastyczne także, ale nie o tym. O piosence John E. Farhada chciałem popowiadać. Może najpierw tekst tej piosenki. W mokrych ramach tych okien widzę zdjęcie smutnego piątku, czerń żałobnych ubrań, które ma na sobie. Widzę ciężkie chmury w jego oczach. Krew kapie z czarnej chmury. W piątki kapie krew, nie deszcz. Nie mogę nabrać powietrza. Piątki nie mają końca. Chciałbym zamknąć oczy, ale nie mogę. Krew kapie z czarnej chmury. W piątki kapie krew, nie deszcz. Piątki istnieją od 1000 lat. Piątki pełne są głębokiego smutku. Człowiek męczy się sam ze sobą i krzyczy z zamkniętymi ustami. Krew kapie z czarnej chmury. W piątki kapie krew, nie deszcz. Piątek to czas, by odejść. Pora porzucenia. Zadaje mi cios w plecy mój towarzysz. Krew kapie z czarnej chmury. W piątki kapie krew, nie deszcz. این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه، نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون چکه، عمر جمعه به هزار سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، با لبای بسته فریاد میکنه، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. رفتنه موسم دل کندنه خنجر از پشت میزنه اون که همراه منه داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه Ten spokój w gwizdaniu, przełamany rozpaczliwym niemalże głosem Farhada, był na tyle uderzający, że jak wspomniałem, Irańczycy praktycznie dla samej tej piosenki byli w stanie pójść na film Amira Naderiego, bądź co bądź jednak bardzo dobrego reżysera lat 70. To piosenka z filmu Khoda Hafez Rafik, czyli Do widzenia, przyjacielu. Ta piosenka ponoć kryje w sobie nie aż tak bardzo zawoalowaną krytykę reżimu Mohammada Rezy Pahlaviego. Przede wszystkim jego brutalną pacyfikację partyzantów, którzy na początku roku 1971 zaatakowali posterunek policji gdzieś na północy Iranu w miejscowości Siahkal. Ta piosenka ma swoją kontynuację bardzo ponurą z już końcówki lat 70., konkretnie z 17 Szachriwara roku 1300, powiedzmy, że po naszemu to będzie 8 września roku 1978, żeby za bardzo sprawy z datami nie komplikować. To czarny piątek w historii Iranu, kiedy rozległy się strzały na placu Żale w Teheranie. Wtedy Farhad jeszcze raz zaśpiewał tę piosenkę do zupełnie nowej aranżacji, ale także do tego samego tekstu. Thank you. برسه جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه آدم از دست خودش خسته میشه حالا بای بست فریاد میکنه داره از عبر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه موسمه دل چندنه خنجر از پشت میزنه اون چه همراه منه داره از عبر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه Farhat, piosenka Jom, czyli piątek. Agnieszka pisze, że to druga aranżacja, taka trochę westernowa, ale poruszająca, tak jak i pierwsza, szczególnie jeśli wiadomo o czym Farhat śpiewa. Kiedyś, jeszcze w latach 70. do tej pierwszej aranżacji swój głos podłożyła także Gugusz, ale to jednak ze śpiewem Farhada Irańczykom najbardziej kojarzy się ta piosenka, co o tyle godne podkreślenia, że Gugusz to przecież prawdziwa ikona. Żeby nie było aż tak smutno, to postanowiłem sięgnąć po piosenkę, która w czasie, kiedy Farhad śpiewał swoją pierwszą wersję piosenki Jom E, była bodaj największym przebojem w Iranie. To był rok 1971. Piosenka Amane to żeńskie imię. Wykonywać ją będzie Agassi, człowiek, jak to się w Iranie określa, z zaułka bazarowego. Thank you. Amen. Twoje oczy są moją lampką wina, tak śpiewał Agassi. Rok 1971 i singiel także wydany przez wytwórnię Olympic. Wracając jeszcze do Ibrahima Monferrat-Zadeha jako kompozytora, jakie małe postscriptum chciałem zaprezentować, to znacznie późniejsza piosenka nagrana po wyborach prezydenckich, które miały miejsce w Iranie w roku 2009, tych słynnych wyborach. Golshifteh Farahani, dobrze znana irańska aktorka mieszkająca od wielu lat już we Francji, zaśpiewała piosenkę Sokut, czyli cisza, poświęconą właśnie wydarzeniom, które miały miejsce w Teheranie i wielu innych irańskich miastach latem roku 2009. Kompozytorem tego utworu jest właśnie Ibrahim Monferrat-Zadeh. جهان فردا را همان گونه که میخواهم، همان گونه که باید باشد، اما نیست. میسازم سکوتم را، نکن باور که من آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم. سکوتم را نشستی رو بروم ولی فرسنگ ها دور، احساس ناتموم مرز حرف و سکوت. میری تا برسی به دنیای خیالی، ولی من میمونم هر روز با جای خالی. A to już zupełnie, zupełnie nowa piosenka z płyty, która ukazała się przed 2 tygodniami w Iranie. To artysta, który dziś posługuje się pseudonimem Ram, wcześniej King Ram, a jeszcze wcześniej znany był z zespołu Hypernova, zespołu, który istniał w Stanach Zjednoczonych. Potem King Ram to projekt solowy tego artysty, ale po jakimś czasie Ram zdecydował, że jednak nie Ameryka jest jego krajem. Tu nie czuje się tak, jak czuje się w swoim ojczystym Iranie. Wrócił do Iranu w roku 2014. Zamieszkał w Teheranie, mimo iż sam urodził się i pochodzi z Buszeru, zupełnie z drugiej strony nad Zatoką Perską. Teheran, jak mówi, jest tym miastem, gdzie cały czas coś się dzieje, gdzie nie sposób się nudzić. Ja z nim zgadzam się w 100%. Po kilku singlach, które w Radiu Teheran były prezentowane z raczej większą niż mniejszą częstotliwością, Ram wreszcie nagrał swój pełny pełnowymiarowy album. Pełnowymiarowy jak pełnowymiarowy, nie trwa nawet 30 minut. Nosi tytuł Ta Hezaro Nemidunam Chant, czyli i tysiąc i aż sam nie wiem ile jeszcze, tysiąc i ileś, może tak będziemy tłumaczyć ten tytuł. No to jeszcze dwie piosenki z tego albumu.